Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shalom. Vandaag is het de 21ste van de zesde maand, de maand Elul. We pakken vandaag de draad van de parasha-lezingen weer op. Over ruim een week staan we stil bij de eerste van de zevende maand, de dag van het bazuingeschal, het begin van de vier najaarsfeesten. Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot of het Loofhuttefeest en het feest van de achtste dag. De naam van de parasha is Ki Tavo, wanneer gij zult binnengaan. De parasha behandelt Deuteronomium 26 tot 29 vers 8 en de bijbehorende Haftara-lezing is uit Jesaja 60 vers 1 tot en met 22. Uit de boeken van het Vernieuwde Testament lezen we 2 Korinthe 8 en 9, gedeelten die aansluiten bij de thema's uit de bijbelgedeelte van het Eerste Testament. Die thema's zijn 1. Dien de eeuwige met vreugde in het land dat hij u als bezit toevertrouwt. 2. Geef hem daarom de eerstelingen van alle vruchten en geef de tiende in het derde en zesde jaar van de zevenjarige cyclus aan de weduwe en wezen, de vreemdeling en de priester. 3. Wanneer je met hart en ziel naar zijn onderwijs uit de Torah richt en de praktische levenslessen en rechtsregels in acht neemt, dan zullen zijn zegeningen over je komen. Wanneer je echter door ondankbaarheid en in ongehoorzaamheid aan zijn geboden gaat wandelen, dan zullen de vervloekingen over je heen komen. Daarom zul je, zodra je de Jordaan oversteekt en het land binnengaat, stenen oprichten, met kalk bestrijken en daarop mijn geboden duidelijk leesbaar schrijven. Je zult dat doen aan de overkant van de Jordaan, op de berg Ebal, en daar ook een altaar oprichten met onbewerkte, dat we zeggen ongehouwen stenen. Op de Gerizim zullen zes stammen staan die een aantal zegeningen over het volk zullen proclameren en op de Ebal zullen zes stammen de diverse vervloekingen over het volk uitspreken en in het midden daartussen zullen de priesters staan en als eerste de vloeken aankondigen over elk individu die zich niet zal richten naar de woorden van dit verbond. Dit gedeelte bevat de derde van de vier toespraken van Mozes in de laatste maand van zijn leven. Hier, in hoofdstuk 26, noemt hij de hoofdzaken. Je zult het land binnengaan, daarin wonen en de oogsten binnenhalen. De eerstelingen, het beste van de oogst en de tiende, behoren de eeuwige toe. Ze zijn al apart gezet. De Heere heilig, zonder ze af en geef ze aan de Heere met vreugde. Verontreinig ze niet door ze aan een dode te geven of in je rouw ervan te eten. Bied de Heere deze gave aan op de afgesproken plaats die hij verkiezen zal en blijd daarbij het volgende tegenover de dienstdoende priester. Hiermee verklaar ik voor de eeuwige, uw God, dat ik het land waarvan de eeuwige onze voorouders onder ede heeft beloofd dat hij het ons zou geven, ben binnengegaan. Deze belijdenis zou door vele generaties eeuwenlang in de tempel blijven klinken. En ook nu zou bij het geven van de eerstelingen en de tiende deze belijdenis kunnen opklinken, alsof we nog steeds het land binnengaan en in geloof strijdende het bij voortduring in bezit nemen. Het wonen in het land behoort tot de dienst aan de eeuwige. Het is geen vanzelfsprekende, onvoorwaardelijke of vrijblijvende zaak. Als de priester de gave in ontvangst en voor het altaar gebracht had, dan moest de gever ook het volgende belijden. Mijn vader was een zwervende Arameer. En verder. De eeuwige bracht ons hierheen en gaf ons dit land dat overvloeit van melk en honig. Eeuwige, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u aan mij gegeven hebt. Bied de Eeuwige uw God zo uw gave aan en kniel voor hem neer. Daarna mag u, samen met de levieten en vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen. Wanneer we het tekstgedeelte aandachtig lezen, dan vallen enkele uitspraken op. 1. Vandaag bent u het volk van de Eeuwige uw God geworden. Hoofdstuk 27, vers 9. En in 28, vers 69. Met deze woorden heeft de Eeuwige, Mozes in Moab, een verbond laten sluiten met het volk van Israël als aanvulling op het verbond dat hij bij de Horeb met hen gesloten had. 3. U was getuige van zijn grootste daden en tekenen en wonderen, maar pas vandaag heeft de Eeuwige u inzicht gegeven, u de ogen geopend, in hoofdstuk 29, vers 3. 4. Als u niet zorgvuldig de wetten naleeft waarin ik u onderwezen heb en die in dit boek zijn opgetekend, en de glorierijke en ontzagwekkende naam van de Eeuwige uw God die eerbied onthoudt, die hem toekomt, zal hij u en uw nageslacht zwaar straffen. Hoofdstuk 28, vers 58. En de vijfde uitspraak. Omdat u de Eeuwige uw God niet met vreugde hebt gediend, blij met alles wat u bezat, zult u de vijand die u de Eeuwige op u afstuurt moeten dienen, totdat u uiteindelijk verdelgd bent. Hoofdstuk 28, vers 47. Daarom dient hem met vreugde, komt voor zijn aangezicht met jubelzang. De priesters in de tempel zongen de Heere toe tot vreugdens toe, voordat zij het offer brachten. Zo durfde Nehemia niet met een bedroefd gelaat voor het aangezicht van de koning te komen. Ook de koning der koningen komt de vreugde van ons hart toe. Hem behoort ons hart geheel geheiligd, toegewijd. Er is bovendien een volheid van vreugde voor zijn aangezicht, zegt Psalm 16, vers 11, en die mogen wij weerspiegelen. Op de drie oogsttijden in het jaar moesten de mannen voor Gods aangezicht komen te Jeruzalem, de afgesproken plaats van samenkomst. De eerste voorwaarde voor deelname aan het feest was: verheugt u, zoals Paulus zei, wederom zeg ik u, verblijd u in de Heere te alle tijden. Wees dankbaar en laat uw wensen door gebed en smekingen bij hem bekend worden. De Eeuwige verwijt zijn volk uiteindelijk dat ze hem niet met vreugde van hun hart gediend hebben en daarom voor een tijd uit zijn land verbannen zou worden. Laat ons dat tot een voorbeeld zijn en onszelf erbij bepalen en erin oefenen in de vreugde van de Heere sterk te zijn. En de woorden van Psalm 100, vers 2 en 4 in herinnering te brengen of te zingen. Dient de Heere met vreugde, komt voor zijn aangezicht met gejuich, want zijn goede tierenheid duurt eeuwig en zijn trouw is van geslacht tot geslacht. In het Hebreeuws: Ivdu et Hashem beshimcha, bo'u lefanaf birnana, ki Hashem leolam chasdo, va'at dor vador emunatai. Hey, hey, hey. De Haftara-lezing is uit Jesaja 60, waarin allerlei profetieën over de terugkeer naar het beloofde land genoemd staan. Het vangt aan met Kumi Ori, Ki Vaorech. Sta op en straal, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Eeuwige, daarom zullen volken zich door jouw licht laten leiden. De zegen van de hoge priester en de profetische belofte klinken hierin door. De Eeuwige zal zijn aangezicht over jullie doen lichten, en daarom zul je stralen. In vers 20 lezen we: je zon zal niet meer ondergaan, je maan niet meer verbleken, want de Eeuwige zal je voor altijd licht geven. Er staat niet de zon en de maan, maar je zon en je maan. Met je wordt hier in dit verband Jeruzalem aangeduid, zo blijkt dat uit vers 14c en vers 15. Ze noemen je stad van de Eeuwige, Zion van de Heilige van Israël. De stad die eens verlaten, gehaat en door niemand bezocht werd. Maar de Eeuwige zal een eeuwige roem verlenen, zodat het van geslacht op geslacht een bron van vreugde zal zijn. Het gaat hier over de stad van de grote koning, waar Yeshua in Matthäus 5 vers 35 naar Psalm 48 vers 3 over spreekt. In vers 12 van Jesaja 60 stelt: in die tijd zal zijn volk het land opnieuw bezitten, de oogsten binnenhalen en elk volk of koninkrijk dat jou niet wil dienen, de vijanden in en rondom het land zullen vernietigd worden. En in vers 4 staat geprofeteerd: je zonen komen van ver, ze stromen in drommen naar je toe. Open je ogen, kijk om je heen, je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. Willen en kunnen we het werk van zijn handen in deze tijd nog erkennen, of laten we ons afleiden door verdraaiing van de feiten, de toenemende onrust en verwarring? In Hebreeën 12 vers 28 staat geprofeteerd dat alle veranderlijke koninkrijken zullen wankelen, maar wij hebben door geloof deel gekregen aan zijn onwankelbare koninkrijk, om hem uit genade welbehagelijk te mogen dienen. In vers 5 van Jesaja 60 staat: de schatten van de zee zul je toevallen, de rijkdom van vele volken in je schoot vallen. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Eeuwige. En in vers 7: de plaats van mijn heiligdom, de tempel, zal ik in alle luister herstellen, de voetbank mijn voeten opluisteren met de heerlijkheid van de Libanon. Vers 13: met de offers op mijn altaar, de rammen van Nebajot, de schapen en geiten van Kedar. En vers 8: wie zijn het die daar zweven als een wolk, die komen aanvliegen als duiven naar hun til? De schepen van Tarsis gaan voorop om je kinderen van verre terug te brengen. Ze hebben zilver en goud bij zich ter ere van de Eeuwige, je God, de Heilige Israëls, die jou deze luister heeft verleend. En in Psalm 72 vers 10 lezen we dezelfde profetieën: vreemdelingen zullen je muren herbouwen, je poorten zullen nooit gesloten worden, maar dag en nacht openstaan, zodat de rijkdom van vreemde volken binnen kan stromen en hun koningen. We zien dat in onze dagen voor onze ogen feitelijk gebeuren, of we horen daarvan getuigen. In vers 14 van Jesaja 60 staat: de zonen van je onderdrukkers zullen met gebogen hoofden naar je toe komen, en iedereen die jou verachtte zal zich aan je voeten nederwerpen. De volgende verzen 16 en 17: je zult de melk van vreemde volken drinken, misschien wel uit onder andere Nederland. Bij dit alles zul jij, Jeruzalem, dan eindelijk beseffen dat ik, Yahweh, je heiland en je losser of beschermer, de machtige Jacobs ben. Ik stel de vrede aan als wachter en de gerechtigheid als het gezag. Je zult je muren noemen Yeshua. Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, nog van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. De vredevorst, wiens naam is de Heere ons gerechtigheid, zal regeren. In het Hebreeuws lees je dan: ik, Yahweh, ben je heiland, je Moshiach, en je zult de naam Yeshua dragen. Beide woorden hebben dezelfde Hebreeuwse stam, Yasha, bevrijden, redden, verlossen. De muren van Jeruzalem zullen de naam Yeshua dragen en de poorten lof, tehillah, klinken of schijnen. De eeuwige is je heiland. Hij zelf zal je in Yeshua redden uit de macht van de zonde en de dood. Hij, de eeuwige, zelf noemt zich ook de gezalfde. Dat is hij ook van voor de grondlegging der wereld, van voor deze schepping. Uit Spreuken 8, vers 22 maken we op dat de eeuwige de wijsheid tot het beginsel van al zijn werken stelde. Die wijsheid heeft hij, staat geschreven, voor de grondlegging der wereld gezalfd. De wijsheid, de Messias, was al in het eeuwige huis van de Vader, nog voordat er van de schepping sprake was. En de Vader heeft hem naar de aarde gezonden om onder ons woning te maken. Hij, in wie al de bronnen der wijsheid en der kennis verborgen zijn, heeft hij voor ons tot wijsheid gemaakt. En in de gezalfde zijn wij door de eeuwige gezalfd met zijn Heilige Geest, die ons leert in alle dingen. Daarom werden de gelovigen in het Grieks christenen van de Christus, de gezalfde genoemd. En in het Hebreeuws klinkt dat zij die van de Messias zijn, zij die van de Messias getuigen. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor er behoud is dan in de naam van Yeshua HaMashiach. Psalm 2, vers 2 luidt dan: de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. In vers 6: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Om die reden stelde de hoge priester Caiaphas en zij die daarbij waren, de oudsten van het volk, de overpriesters en de schriftgeleerden, Yeshua de vraag, in Lucas 22, vers 67 en 70. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Messias, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u, van nu af aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterzijde van de kracht van God en komende op de wolken des hemels. Matthäus 26, vers 63 tot 65 luidt gelijk: in één adem wordt hier de Messias gelijkgesteld met de Zoon des Mensen en met de Zoon van God. Allen wisten wat een bevestigend antwoord betekende, namelijk dat Yeshua zich aan de eeuwige gelijkstelde. Dat was of een onmiskenbare waarheid, of een mateloze aanmatiging, een grove leugen die godslasteringen inhield en veroordeeld diende te worden. Het Sanhedrin wilde gaandeweg de bediening van Yeshua, de waarheid en de tekenen van het komende koninkrijk, niet onder ogen zien. De werken die Yeshua deed, schreven zij aan de overste der duisternis toe en daarmee zondigden zij tegen hun eigen geweten en de Heilige Geest, de Geest der waarheid. Zij verplichten elkaar meer en meer degene die Yeshua geloofde uit hun synagoge te bannen. Zij liepen met elkaar in de fuik van de leugens. Dat de hoge priester van dat jaar het oordeel uitsprak, zoals later ook over Stefanus, terwijl zijn aangezicht als dat van een engel straalde, was doordat de engel des lichts hen verblindde voor het schijnsel van Gods heerlijkheid in de Messias. Maar voor ons laten we opstaan en in zijn licht wandelen en naar zijn heerlijkheid veranderen in de inwendige mens en die afstralen, hem daarmee erende. Laten we luisteren en meezingen het lied Kumiori. Oh. Sta op, neem ook vandaag het beloofde land in. Haal de oogsten binnen, geef de eeuwig het eerste en het beste van de oogst en breng de tiende naar mijn huis. In het derde en het zesde jaar waren de tiende afgezonderd voor de weduwe en wezen, de vreemdelingen en de priesters. Je bracht getrouwde eerstelingen het beste in een mandje en alle tiende op de vastgestelde tijden, de driejaarlijkse moedim, met Pesach, Shavuot, het Pinksterfeest en met Sukkot, het Loofhuttenfeest. Je bleed daarmee in woord en daad, ook al was je eens zelf een vreemdeling en zwerver, dat je tot dat ene huis van God behoorde. Je onttrok je niet aan elkaar. De priesters hoorden er helemaal bij, evenals de weduwe en de wezen en zelfs de vreemdeling. Die opdracht om hem met je eerstelingen en de tiende met vreugde te dienen is in wezen niet veranderd. Er zijn allerlei argumenten voor aan te voeren. De meest sprekende is in dit verband de opdracht die de apostelen Jacobus, Petrus en Johannes aan Paulus meegeven als hij hen in Jeruzalem bezoekt. Zo lezen we in Galaten 2 vers 9, en als Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij Paulus gegeven was bekende, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenvolken en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleen dat wij de armen zouden gedenken, het welk zelf ik ook benaarstigd heb te doen. Petrus, Johannes en Jacobus, die apostelen waren voor de Joden, legde Paulus de apostel voor de volken en de gelovigen onder de volken geen enkele verplichting op dan slechts dit ene: gedenk de armen. De Heilige Geest had hen dat te Jeruzalem geleerd. Op het moment dat de Grieks sprekende weduwe op eenzelfde wijze als de Hebreeuws sprekende weduwe werden verzorgd, zonder aanzien des persoons, komen vele priesters tot het geloof, lezen we in Handelingen 6 vers 7. Zelfs de priesters werden in hun harten hierdoor overtuigd van de waarheid en betrouwbaarheid van dit evangelie van de Messias Yeshua. Als we de wandel van Paulus nagaan, dan ontdekken we dat Paulus zich getrouw aan deze belofte om de armen in Israël en Jeruzalem te gedenken heeft gehouden. In Handelingen 11, vers 29 en 30 lezen we, en de discipelen besloten dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dit deden zij ook, en zij zonden het aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus. En in Handelingen 12, vers 24 noemt dan, en het woord des Heren wies en verbreidde zich. Barnabas nu en Saulus keren terug uit Jeruzalem naar hun liefdedienst te hebben volbracht. Vervolgens worden zij door de Heilige Geest afgezonden tot het werk in Macedonië en in Achaïe, Handelingen 13 vers 2. Naast de verkondiging van het evangelie van de Messias en zijn koninkrijk betekende dat opnieuw eenzelfde liefdedienst. Meer dan iemand anders realiseerde Paulus zich dat de gelovigen uit de volken hiermee de eenheid met de gemeente uit de Joden beleden in woord en daad. In Romeinen 15 vers 25 en verder lezen we dan ook: maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen, want het heeft Macedonië en Achaïe goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun goed gedacht, ook zijn zij hun dat schuldig, want indien de heidenvolken hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Paulus geeft hier kort weer wat we uitgebreid toegelicht zien in 2 Korinthe 8 en 9. Vanaf vers 1 in 2 Korinthe 8 lezen we dan: voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Want hun vreugde was overvloedig toen zij door veel droefenis beproefd werden. En hoewel zij zeer arm waren, zo hebben zij nochtans rijkelijk gegeven in alle eenvoudigheid. Want na alle vermogen, dat betuig ik, ja, boven vermogen, zijn zij daartoe gewillig geweest. Daarin betoonden zij zich navolgers van de Messias, zoals in 2 Korinthe 8 vers 9 staat. Want gij weet, de genade van onze Heere, Yeshua HaMashiach, dat hij om uwentwil arm geworden is, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. En in 2 Korinthe 9 vers 10, hij nu, die de zaaier het zaad geeft, zal immer ook het brood geven tot spijs en zal uw zaad vermenigvuldigen en de vruchten uw gerechtigheid laten wassen, zodat gij in alles rijk wordt tot volkomen eenvoud des harten, die door ons dankzegging tot God werkt. Want de handreiking van deze ondersteuning vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God, daar zij door de deugdelijkheid van dit dienstbetoon God prijzen, wegens de onderwerping uw belijdenis aan het evangelie van Christus en wegens uw eenvoudige mededeelzaamheid aan hen en aan allen, terwijl ook zij onder gebed voor u naar u verlangen om de uitnemende genade Gods over u. Gode nu zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. In 2 Korinthe 9 vers 7, hetzelfde Bijbelgedeelte, lezen we dan ook: een ieder doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. Ook in het geven waardeert de eeuwige het wanneer we hem dienen met blijdschap. In die gezindheid mogen wij die ene gemeente onder Joden en niet-Joden steunen en de eenheid die hij gewerkt heeft en werkt met woord en daad vrijmoedig belijden. Zo lezen we tenslotte in de laatste verse van Psalm 69, waar de psalmist de eeuwige dankt voor het verkregen heil en daarom de naam des Heeren lof zingt, omdat de blijde dankbare klanken hem weggevallig zijn. Daartoe worden de hemel, de aarde en de zeeën opgeroepen, want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen, en aldaar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten, en het zaad van zijn knechten zal haar beërven, en de liefhebbers van zijn naam zullen daarin wonen. Profetische woorden die in onze dagen in vervulling gaan, vervulling vinden. Ook in de breedte, Joden en niet-Joden, de liefhebbers van zijn naam. Laten wij bidden om de verdere verlossing van Sion en de opbouw van de steden van Juda en daar in woord en daad aan bijdragen. Er zijn nog steeds vele armen in Israël, ook onder degenen die de Messias belijden. Naar zijn opdracht mogen we hen vrijwillig en met vreugde steunen met onze eerstelingen en tienden. Zo vlak voor het Loofhuttefeest is dat weer een goede gelegenheid. Laten we luisteren naar de genoemde verzen uit Psalm 69.

hit van.